500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 11 lutego. Jest 23. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Śnieg utrudnia jazdę. Na autostradzie A1 zderzyły się 3 tiry. Zginęła jedna osoba. Trasa w kierunku Gdańska zablokowana. Poziom Wisły w Kępie Polskiej podniósł się do stanu ostrzegawczego. W Płocku rzeka opada, ale wciąż przekroczone są stany alarmowe. Premier Ukrainy apeluje do Unii Europejskiej o rozszerzenie sankcji wobec Rosji. Trzy ciężarówki zderzyły się w miejscowości Frąca między węzłami Kopytkowo w Pomorskiem i Warlubie w Kujawsko-Pomorskim. Nie żyje jedna osoba. Autostrada A1 w kierunku Gdańska jest zablokowana. Są utrudnienia w ruchu. Na węzłach Warlubie i Kopytkowo zalecane są objazdy drogą krajową 91 oraz drogą wojewódzką 231. Jazdę w znacznej części kraju utrudnia padający śnieg, a w kilku województwach również błoto pośniegowe, informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Na Pomorzu tej nocy może intensywnie sypać. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed śnieżycami dla części województw zachodniopomorskiego i pomorskiego, mówi synoptyk Jakub Gawron. Te ostrzeżenia ważne będą aż do jutra, a w przypadku Pomorza Wschodniego przedłużone będą również na kolejną dobę. Spodziewamy się, że w najbliższym czasie na Pomorzu miejscami może spaść do 10-20 cm śniegu na dobę. W większości Polski w nocy mróz do minus 15 stopni, a na północnym wschodzie do minus 20. Ponownie podnosi się poziom Wisły w rejonie Kępy Polskiej na Mazowszu. Wieczorem osiągnął stan ostrzegawczy. W rejonie Płocka rzeka nadal powoli opada, ale przekracza wciąż stany alarmowe. Sytuacja jest stabilna, mówi Konrad Kozłowski z Urzędu Miasta w Płocku. Nie występują żadne nowe zagrożenia czy podtopienia na terenie Płocka. Wszystkie punkty newralgiczne, a jest ich 6, zostały zabezpieczone, także w godzinach popołudniowych zostało zabezpieczone przed zalaniem ujęcie wody Grabówka. Na całym odcinku Wisły w powiecie płockim sytuacja jest monitorowana. Prognozy na najbliższą noc są optymistyczne. Chyba nic złego nie powinno się wydarzyć. W weekend temperatura ma być w okolicach zera. W związku z ociepleniem Wody Polskie nie wykluczają użycia lodołamaczy. Jednostki mają usunąć zator lodowy, który blokuje przepływ wody w Wiśle. Na razie są w gotowości w porcie we Włocławku. Premier Ukrainy zaapelował do Unii Europejskiej o rozszerzenie sankcji wobec Rosjan. Denis Szmyhal mówił o tym w Brukseli po spotkaniu z szefem unijnej dyplomacji i komisarzem do spraw rozszerzenia. Premier Ukrainy powiedział, że jego kraj nie ustanie w walce o odzyskanie terenów okupowanych przez Rosjan i podziękował Unii za solidarność, ale też dodał. Mamy nadzieję, że reżim sankcyjny za łamanie praw człowieka pozwoli na rozszerzenie restrykcji nałożonych na Rosję przez Unię Europejską. A szef unijnej dyplomacji o rozszerzeniu sankcji nie mówił. Zapowiedział natomiast podtrzymanie tych istniejących i powtórzył stanowisko wspólnoty dotyczące integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy. Unia Europejska nie uznaje rosyjskiej nielegalnej aneksji Krymu i Sewastopola. Josep Borrell dodał, że to stanowisko przekazał rosyjskiemu ministrowi spraw zagranicznych w ubiegłym tygodniu podczas wizyty w Moskwie. Choć na wspólnej konferencji prasowej z Siergiejem Ławrowem szef unijnej dyplomacji o rosyjskiej agresji na Ukrainę nie wspomniał. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jeszcze fenomen pogodowy, który widać z kosmosu. Piasek z Sahary pojawił się nad Hiszpanią i Portugalią. Widoczny od kilku dni na zdjęciach satelitarnych pył pustynny nad Pirenejami to rzadkie zjawisko, choć piasek z Sahary co roku napływa nad Półwysep Iberyjski. Tym razem jest nie tylko intensywniejszy, ale także pojawił się wcześniej. Według komentatorów widoczne na zdjęciach piaszczyste chmury nad Pirenejami mogą być przejawem zmieniającego się klimatu. Dziennikarze wskazują, że na początku lutego były te chmury widoczne nawet nad częścią Alp. Narciarze publikują w sieci zdjęcia rudawego od pustynnego piachu śniegu w Pirenejach. To był Serwis Trójki. Informacje sportowe. Dariusz Urbanowicz. Czy pamiętają Państwo jeden z najdoskonalszych strzałów zza pola karnego? Fenomenalny wolej z meczu Francja-Argentyna podczas Mundialu Rosja 2018? Zdobył go Francuz Benjamin Pavard. Dziś jego bramka dała tytuł klubowych mistrzów świata Bayernowi Monachium. Drużyna Roberta Lewandowskiego wygrała z uniwersyteckim Tigres Monterrey właśnie 1-0 w finale klubowego Czempionatu Globu, który odbył się w Katarze. Kapitan reprezentacji Polski został zmieniony w 73 minucie meczu. Wcześniej brązowe medale zdobyli piłkarze egipskiego Al-Ahli, którzy po karnych wygrali z brazylijskim Palmeiras. To szóste trofeum krajowe i międzynarodowe Bayernu w tym sezonie. Ostatnia takiego wyczynu dokonała Barcelona za czasów Pepa Guardioli, czyli dobre 12 lat temu. Występujący w Kairacie Aumaty pomocnik reprezentacji Polski Jacek Góralski zerwał więzadło krzyżowe przednie i czeka go wielomiesięczna przerwa w grze. Nici zatem z jego udziału w kwalifikacjach mundialu, a co gorsza w tegorocznym Euro. Ekstraklasowe Zagłębie Lubin odpadło z Pucharu Polski w piłce nożnej na etapie 1/8 finału. A sprawiła to Chojniczanka, która gra obecnie w drugiej lidze. Rozstrzygnięcie padło dopiero po rzutach karnych, bo mecz skończył się wynikiem 0-0, a dogrywka również nie rozwiązała sprawy awansu. W drugim meczu Radomiak Lech Poznań trwa dogrywka. Maryna Gąsienica-Daniel nie ustrzegła się błędów na trasie supergiganta Mistrzostw Świata i ostatecznie zajęła 27 miejsce. Złe wymierzenie właśnie linii po prostu odbija się na czasie tak, jak mi się dzisiaj odbiło. Ale poza tym jestem zadowolona z tego, że naprawdę dobrze do tego podeszłam. Nie miałam nadmiernych nerwów, stresu, nic takiego, więc super mi się jechało poza tym też. Więc jakby miałam bardzo dużo radości z tego przejazdu i wydaje mi się, że to jest bardzo ważnym przed gigantem. Złote medale w Super-G wywalczyli Szwajcarka Lara Gut-Behrami i Vincent Krischmeier z Austrii. Jutro w Cortinie treningi zjazdu, a my czekamy na koronną konkurencję Maryny Gąsienicy-Daniel Gigant, który zaplanowany został na 18 lutego. Trzymamy kciuki za Igę Świątek. Jej mecz w trzeciej rundzie Australian Open z Fioną Ferro jutro po 11. Dziś nasza najlepsza singlistka miała dzień odpoczynku, z kolei o drugą rundę walczyli debliści. Łukasz Kubot dociera się z nowym partnerem, Wesleyem Kolchofem z Holandii, ale debiut mieli okazały, bo gładko wygrali z deblem urugwajsko-ekwadorskim, Arielem Bearem i Gonzalo Escobarem 6-3, 6-4. Niestety walizki pakuje już Hubert Hurkacz, który zaliczył dwie porażki zarówno w singlu, jak i deblu. Sport w trójce o poranku, do usłyszenia chwilę po siódmej. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc będzie mroźna. Na przeważającym obszarze kraju minus 15 stopni, a na północnym wschodzie minus 20. Śnieg na północy i na wschodzie. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami miejscami, głównie na Pomorzu i Wybrzeżu oraz na Podkarpaciu opady śniegu. W piątek od minus 11 w Suwałkach do minus 2 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Dzika karta. Dobry wieczór Państwu. Noc Harmonia to audycja, w której zanurzać będziemy duszę i ciało w kojących i pięknych współbrzmieniach, tych odległych czasowo oraz tych nieco bardziej współczesnych. Nazywam się Julia Sawicka-Kotomska i zapraszam na bardzo osobisty wieczór z kobiecą energią i z wyjątkowymi głosami. My true love's hair, his face so soft and wondrous fair, the purest eyes and the strongest hand. I love the ground I'm wasted. Black is the color of my true love's hair. I Nina Simone. Niezwykła kobieta, bardzo silna kobieta, piękna osobowość. Piosenkarka, autorka tekstów i pianistka. Jej twórczość to kolaż stworzony z jazzu, muzyki gospel, bluesa czy też soulu. Kolejny kobiecy głos w dzisiejszej audycji należy do Lauryn Hill, dawnej wokalistki zespołu Fugees. W 1998 roku Lauryn Hill wydała solową płytę zatytułowaną The Miseducation of Lauryn Hill. Album ten otrzymał 5 nagród Grammy, między innymi za najlepszy album rytm and bluesowy. To Zion z gościnnym udziałem Carlosa Santany. One day, I'm gonna understand. Zion. Sure what the balance held, I touched my belly overwhelmed by what I had been chosen to perform. But then an angel came one day, told me to kneel down and pray, for unto me a man child would be born. Oh, this crazy circumstance, I knew his life deserved a chance. But everybody told me to be smart. Look at your career, they said, Lauren, baby, use your head. But instead I chose to use my heart. Now the joy of my world is in Zion. Nothing lion's door. I've never been in love like this before. Now let me pray to keep you from the perils that will surely come. See, life for you, my prince, has just begun. And I thank you for choosing me to come through on your life to be a beautiful reflection of his grace. See, I know that a gift so great is only one God could create. And I'm reminded every time I see your face that the joy of my world is in Zion. Now the joy of my world is in Zion. Now the joy of my world is in Zion. Now the joy of my world is in Zion. Okay, how many people in here have ever been in love? I know none of the guys gonna raise their hand, but how many of y'all ever been in love? Well, I know none of the guys been in love. We don't get in love, right? Oh, let this black man right here tell what his idea of love is. Because now all the time we hear young black men talk about love. About your personal definition. Don't tell me what Webster thinks. Huh? Willing to do everything for that person. Okay, everything like what? Explain. Let him talk, come on. If I asked him to talk about a fancy car, he'd be right on point. But we want to talk about love. You can do it. What do you think? You said you love somebody. You should know why you love them, right? Where they at. Uh-huh. Where they carry themselves. Stuff like that. Okay. They with their boys, hang with their boys, whatever. And they just stand out. It's like sometimes it don't even matter like what they were or what they look like. It's like that way. No. Yeah. You know that you want to talk to him because he stands out. It's like he got a glove or something. That's deep, brother. I thought that was a beautiful point. Anybody else want to deal with that? And sometimes, like, when they try to act funny in front of their boys and they get around and they say they love you, they can't love you. Because love wouldn't do that. More to love than that. Love is not funny. Są takie głosy, jest taka wrażliwość, która długo pozostaje w naszym krwiobiegu. Artystka, którą za chwilkę usłyszymy, dotychczas zagrała kilka koncertów w Polsce. Między innymi 26 września 2009 roku w naszym radiowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Mowa o Melody Gardot, której wrażliwość muzyczna jest mi niezwykle bliska. If You Love Me z najnowszej płyty Sunset in the Blue. If you love me, let me know. Tell my heart which way to go. Come in close, but come in slowly now. If you love me, let me know. Other hearts may fly away, but my hope is that you'll stay. We're two weary hearts aglow now. If you love me, let me know. Once the moon should take a bow, maybe you'll find the words to say. Still, I've often thought that words would only get into your way. So if you love me, let me know. Tell my heart which way to go. Come in close, but come in slowly now. If you love me, let me know. Take a bow, maybe you'll find the words to say. Still, I've often thought that words would only get into your way. So if you love me, let me know. Tell my heart which way to go. Come in close, but come in slowly now. If you love me, let me know. If you love me, let me know. If you love me, let me know. Są takie wokalistki, które bardzo swobodnie poruszają się w odmiennych stylistykach. Do tego zacnego grona należy Nancy Wilson, która w sposób naturalny łączyła takie gatunki jak rhythm and blues, gospel, soul, poprzez pop, jazz czy też funk. Jednym słowem jest mistrzynią wielu gatunków. W mojej płytotece jest wyjątkowe nagranie z 1988 roku i do którego z ogromną przyjemnością powracam. Mówię o płycie Nancy Wilson i The Cannonball Adderley Quintet. Wyjątkowy, piękny standard jazzowy The masquerade is over. Your eyes don't shine like they used to shine and the thrill is gone when your lips meet mine. I'm afraid the masquerade is over. And so is love. And so is love. Your words don't mean what they used to mean. They were once despised, now they're just routine. I'm afraid the masquerade. And so is love. And so is love. I guess I'll have to play Pagliacci. And get myself a clown. Disguise, and then I learn to laugh like Pagliacci with tears here in my eyes. You look the same. You're a lot the same. But my heart says no. No, you're not. You're not the same. I'm afraid the masquerade is over. All over. And so is love. And so is love. It's all over. Nie wiem jak Państwo, ale ja uwielbiam albumy live, gdyż zawierają ten pierwiastek zwrotnej energii, tak bardzo potrzebnej twórcom. Byłam nastolatką, gdy ukazał się pierwszy album Eryki Badu, zatytułowany Baduizm. Bodajże był to rok 1997, czyli dość odległy już czas, ale wrażenie, jakie wspomniany album na mnie wywarł, jest do dziś tak samo intensywne. Eryka Badu Live, Other Side of the Game. bells. For you, gave me the life that I came to live. So on, so I pray. I understand the game sometimes, and I love you strong. Situation. Say, brother, got this complex occupation. And it ain't that he don't have education. 'Cause I was right there at his graduation. Huh. Now I ain't saying that this life don't work. But it's me and baby that he hurt. Oh, because I tell him right, he thinks I'm wrong. But I love him strong. Hey, he gave me the life that I came to live. Gave me the song that I came to give. Precious on me, but the seed is grown. I can't make it on my own. You see, the summer came around and the flowers bloomed. He became the sun, I became the moon. Precious gifts that we both received. But could this be make-believe? Thank you. can't stand it. Hey, hey. Let me tell you, you gotta stand by your brother. You gotta love one another. The life, the song that I came to get. Precious on me, but the I came back it on my own. You see, the summer came around and the flowers bloomed. He became the song and I became the moon. Precious gift that we both received. What you gotta do, do strong. A skoro o koncertach mowa, to uwierzcie mi Państwo, że marzę, by znów móc zagrać dla publiczności oraz tak też najzwyczajniej pójść posłuchać muzyki granej na żywo. Tęskno bardzo. Miejmy nadzieję, że ten rok będzie dla nas bardziej łaskawy i spotkamy się na niejednym koncercie. A kto wie, może spotkamy się w Poznaniu 14 listopada 2021 roku w Auli Uniwersyteckiej Adama Mickiewicza. W ramach tegorocznej edycji Ery Jazzu wystąpi m.in. amerykańska wokalistka i pianistka Candace Springs. Posłuchajmy utworu Piece of Me z płyty Indigo. Take a note. Dzisiejsza audycja to też mój hołd dla kobiet i artystek o niezwykłej wrażliwości, a zarazem potężnej sile. Są takie utwory, które przenikają, wdzierają się w duszę i stają się częścią nas. Nie wiem, czy Państwo tak macie, ale mi zdarza się to bardzo często. Gdy pierwszy raz usłyszałam Abby Lincoln w utworze Aveugleton, zostałam oczarowana. Słuchałam jak zahipnotyzowana. I tak też jest po dziś dzień. Posłuchajmy Avec le Ton, cudowny duet Abby Lincoln oraz Beth Metheny. Avec le temps, avec le temps, va, tout s'en va. On oublie le visage. Et l'on oublie le voix, le cœur qu'on s'en va plus. C'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire, et c'est très bien. Avec le temps, va tout se va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie. L'autre qu'on devinait, oh, de tout dans le corps, entre les mots, entre les lignes sous le phare, dans ce moment marqué qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Avec le temps va, tout s'en va. Même les plus chouettes souvenirs, ça t'a une de ses gueules. À la gare, il fiche pas foule, dans la rayon de la mort. Le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule. L'autre qui l'encourait, pour ou pour rien. L'autre qui l'en donnait, tout vendait des bijoux. Pour qu'il en eût vendu son âme pour quelques sous. Devant quoi on se tenait, comme traîner les chiens. Avec le temps, va. Tout va bien. Thank you. oublie les passions et l'on oublie les voix qui vous disaient tout bas les mots des pauvres gens. Ne rentrez pas trop dans ce tout, ne prends pas foi. Avec le temps, va tout s'en va et l'on se sent blanchi comme un chef phobie et l'on se sent passé dans un lit de hasard et l'on se sent tout seul peut-être maintenant et l'on se sent floué par les années perdues. Alors vraiment, avec le temps, on a mieux. Avec le temps, on a mieux. Avec le temps, on a Liz Wright to przykład bardzo dynamicznej, a zarazem też subtelnej wokalistki, która nie boi się wykonywać kompozycji z pogranicza bluesa, gospel, jazzu czy też soulu. Świetnie odnajduje się zarówno w nastrojowych balladach, jak i bardziej energetycznych utworach. Chciałabym Państwu przypomnieć jej drugą płytę z 2005 roku, i utwór, który znajduje się na tej płycie, płycie Dreaming Wide Awake, utwór nosi tytuł Hit the Ground, Liz Wright. Hit the ground, babe. It's all right now. Hit the ground, baby. Take your veil down. See your eyes in mine. Leave the rest behind. Hit the ground, baby, 'cause I want to love you now. Hit the ground, baby. Said it's all right now. Hit the ground, baby. You're gonna make it somehow. Baby, why so long? The day just begun. Hit the ground, baby. Hit the ground and run. Ooh. hit the ground and run. Hit the ground, baby. Hit the ground and run. Na zakończenie dzisiejszej Noc Harmonii niezwykle charyzmatyczna osobowość, znakomita pianistka oraz wybitna wokalistka Tania Maria. Nagranie oczywiście będzie koncertowe, jak żeby inaczej dzisiaj. Pochodzi ono z 1996 roku i koncert odbył się w ramach Jacksonville Jazz Festival. Come with me, tak brzmi tytuł tego utworu. A ja właśnie tymi latynoamerykańskimi rytmami, brazylijskim duchem i tą niezwykłą energią, to właśnie tak pragnę się z Państwem pożegnać, dziękując za wspólny czas w Noc Harmonii i mówiąc Państwu dobranoc. Julia Sawicka-Kotomska. Thank you, Jacksonville! Bye.